Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Nadal nie znamy przyczyn wypadku na Zakopiance. W wyniku zderzenia autokaru z tirem i samochodem osobowym rannych zostało kilkadziesiąt osób. Prezes PiS-u wyszedł ze szpitala. Jak informują lekarze, przebywał tam z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów. To jedna z ostatnich okazji na wywalczenie miejsca w pierwszym składzie na Mundial. Wieczorem podopieczni Adama Nawałki zagrają w Poznaniu z Chile. Policja nie chce na razie mówić o możliwych przyczynach wypadku na Zakopiance. Przed południem w Tenczynie między Skomielną Białą a Lubniem samochód ciężarowy zderzył się z autokarem przewożącym dzieci i z samochodem osobowym. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, cztery są w stanie ciężkim. Ich do szpitali przetransportowano śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje Sebastian Gleń z małopolskiej policji. To były takie osoby w ciężkim stanie. Ranny został też kierowca ciężarówki, został zabrany do szpitala w Nowym Targu. No i kilkanaście osób tak lżej rannych, poszkodowanych zostało zabranych do szpitala w Myślenicach. Stąd tutaj zaangażowanie tego pogotowia, straży pożarnej w udzieleniu im pomocy. No my prowadzimy oględziny, ustalamy przyczynę tego zdarzenia, zabezpieczamy ślady. Z pierwszych ustaleń wynika, że na wąskim odcinku Zakopianki tir zderzył się czołowo z autokarem przewożącym siedmioklasistów z Warszawy. Jaki był udział w tym zdarzeniu kierowcy samochodu osobowego, to także ustala policja. Tam doszło do jakichś manewrów. Być może kierowca ciężarówki czy autokaru próbował na to jakoś zareagować i doszło do zderzenia. Ale istotne jest tu też zachowanie tego kierującego Mercedesem i to w tej chwili badamy. Autokarem z Zakopanego jechali uczniowie z jednej ze szkół w Wilanowie. Warszawski ratusz organizuje transport dla rodziców poszkodowanych dzieci, którzy chcą jechać do szpitali. Katarzyna Pieńkowska z Urzędu Miasta w Warszawie. Organizujemy transport dla chętnych rodziców w miejsce zdarzenia. Oczywiście jeśli chodzi o rodziców, są oni powiadomieni przez nas, przez szkołę. W tym momencie także już działają interwenci psychologiczni tutaj na miejscu, jeśli chodzi o społeczność szkolną. Zakopianka w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Tworzą się korki. Policja wyznaczyła objazd przez Mszanę Dolną. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński opuścił Wojskowy Instytut Medyczny, gdzie przebywał od ponad miesiąca. Pobyt w szpitalu był związany z leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów, informuje dyrektor Instytutu profesor Grzegorz Gielerak. Po 37 dniach hospitalizacji, stosując różne metody diagnostyczne, zabiegowe, leczenie zachowawcze i usprawniające, udało się doprowadzić stan pacjenta, stan jego zdrowia do stabilizacji, która pozwoliła na prowadzenie dalszego leczenia w trybie ambulatoryjnym. Dalsze leczenie ma charakter rekonwalescencji oraz, tak jak wspomniałem, leczenia usprawniającego i kontynuacji innych zaleceń, jakie zostały przekazane choremu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek napisała na Twitterze, że Jarosław Kaczyński ma się coraz lepiej. Osoby niepełnosprawne nie będą musiały odwiedzać urzędów, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To dzięki systemowi obsługi wsparcia, który jest już testowany, na początek zostanie wprowadzony w 40 urzędach. Do lutego przyszłego roku ma działać w całym kraju. Prezes funduszu Dorota Habich. Chcieliśmy, żeby był jeden system, który w każdym powiecie będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły zarówno sprawdzić w systemie, jaka pomoc jest dostępna, o co mogą aplikować, żeby mogły złożyć wniosek bezpośrednio z domu. Chcemy, żeby można było też na bieżąco sprawdzać status wniosku i otrzymywać informacje zwrotne o realizacji pomocy. Koszt projektu to ponad 19 milionów złotych. 85% tej sumy to unijne dofinansowanie. Polskich piłkarzy czeka przedostatni sprawdzian przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Rosji. Wieczorem w Poznaniu zagrają towarzysko z Chile. Eksperci podkreślają, że ten mecz będzie ważnym testem przed Mundialem. Dzisiejszy mecz w Poznaniu da Adamowi Nawałce odpowiedzi na wiele pytań. Po pierwsze, jak nasza obrona poradzi sobie bez Kamila Glika oraz jak w ataku zagrają Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski. To są nasi podstawowi piłkarze, ale do tej pory rzadko grali razem na boisku. Kibiców ciekawi, jak nasza drużyna sprosta południowoamerykańskiemu futbolowi oraz jak się czuje Jakub Błaszczykowski po kontuzji pleców. Nasz pomocnik podkreśla, że jest już dobrze. Na pewno jestem po bardzo

Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Plantronics, producent bezprzewodowych słuchawek www.plantronics.pl. Anagram Margana. AAL, czyli Nicholas Jar. Piękna epka Moody Mena, kapitalny singiel Underworld, nagrany wspólnie z Iggy Popem. Już za moment koncertowa płyta Electroacoustic Beat Sessions, czy Nafta, publikująca w tej samej oficynie. Piękne nowe utwory Kamazi Washingtona, nowe solowe przedsięwzięcia panów z duetu Ptaki, mroczny i wysublimowany Kirk i niepoliczalna wręcz ilość remiksów, bootlegów czy editów. A mamy przecież czerwiec. Czy zatem nasycenie jest tak wielkie, że jesień, na którą zawsze czekałem ze względu na premiery płytowe, nie jest już obowiązującą porą na wysyp nowych nagrań? Chyba już nie, co oczywiście z jednej strony powoduje zawrót głowy, ale z drugiej daje możliwość przemierzania kwitnących ogrodów muzycznych non-stop. W Trójce staramy się to robić, choć czasem potrzebne jest gęste sito. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Margański i przyznam, że uwielbiam takie sytuacje, takie chwile, kiedy na moim biurku ląduje album, który w pierwszej styczności wcale nie ekscytuje, ale kiedy zaczyna grać, robi emocjonalne spustoszenie. Tak stało się, kiedy włączyłem nową płytę Markusa Millera. Thank you very much. That's called Trip Trap. Nie. Nie, no Markus Miller wykorzystujący trapy? A jednak, i to wcale nie są jedyne przecięcia stylistyczne słyszane na świeżej, wydanej w zeszłym tygodniu płycie Late Black. Album mnie osobiście wprowadził w zachwyt, bo mając w pamięci rozmowę z Markusem, z której wyniosłem fantastyczne ciepło, radość i optymizm, teraz patrząc przez ten pryzmat i rzecz jasna przez pryzmat jego dorobku, ale też jego wieku, bo jest przecież tuż przed 60. To kiedy tak spojrzałem i nastawiłem płytę, to pomyślałem, no nie. Po raz kolejny gość mocno daje do pieca i po raz kolejny ożywia jazz. Wiadomo, miał w młodości mistrza Milesa Davisa przy sobie, co zresztą gdzieś tam wyczuwalne jest na tym nowym albumie. No ale to jak wykorzystuje swój talent i warsztat jest po prostu godne podziwu. Mam nadzieję, że Państwo również podzielą ze mną opad szczeny, bo ta płyta przeczy temu wszystkiemu, co mówią siwi znawcy, zasiadający gdzieś tam w wygodnych kanapach z cygarem, że wszystko już było. Late Black. Do albumu wrócimy za kilkanaście minut, bo nowość. Chciałbym teraz przeciąć 20-letnim dziś już nagraniem. Utwór związany jest z naszym konkursem. Można w nim wygrać słuchawki, ale trzeba do nas napisać. To będzie muzyka otwierająca oczy w latach 90. wszystkim fanom nowych brzmień. Państwo pamiętają, że tak to się wtedy w latach 90. określało. Choć znawcy muzyki elektronicznej i samplowanej pewnie też przyznają, że dwie dekady w elektronice to szmat czasu. Niemniej ciekaw jestem, czy często sięgają Państwo po muzykę klubową sprzed dwóch dekad. Kiedyś przeczytałem w społecznościówce taką myśl. Wy ekscytujecie się tym współczesnym rokiem, ale pomyślcie, co działo się w latach 70. No i teraz poniekąd parafrazując. Czy na temat klubowej muzyki elektronicznej sprzed dwóch dekad można patrzeć podobnie? Czy w podtekście była lepsza? No ale nie o ocenę tutaj chodzi, a o odpowiedź na pytanie, czy często sięgają Państwo po płyty z muzyką elektroniczną sprzed dwóch dekad i dlaczego? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt to 3,69 zł. Czy taka muzyka często pojawia się w Państwa otoczeniu? Zwłaszcza, że jak twierdzą niektórzy, właśnie wtedy, właśnie w latach 90. największy rozkwit miał drum and bass. Underneath the moon, the tumult forces me to action. Cause I don't care what car they drive, my ministry's the men who need to play. Underneath the moon, the tumult forces me to action. There's so much dross. Try me one more time before it's really gone forever. Words that hit Roku 1998, dokładnie z czerwca. Breakbeatera, czyli Ronnie Size, Die i wokalnie Leonie Lowes. To wszystko działo się 20 lat temu. Trójka. Program trzeci. A w nim gentleman, który przy wsparciu środowiska, z jakiego się wywodzi, ale chyba przede wszystkim za sprawą gigantycznego pierwszego albumu, ściągnął kurz ze starej stylistyki i przy pomocy drobnych zabiegów nadał jej nowego blasku. Olbrzymią wartością tej postaci jest nowe rozbudzenie wśród najmłodszego pokolenia mody na jazz. No i po tym wstępie można się chyba domyślić, że chodzi o Kamasi Washingtona. Fani jego twórczości z pewnością wiedzą, że saksofonista jest właśnie przed premierą nowej pełnometrażowej płyty. I to będzie, myślę, bardzo ciekawa sytuacja, czy po sukcesie wydawniczym tego trzypłytowego giganta, czyli albumu Epic, równie entuzjastycznie zostanie przyjęty Heaven and Earth. Tak zatytułował ów longplay. Heaven and Earth. Jego premiera przewidziana jest na 22 dzień czerwca. Po wysłuchaniu dwóch pierwszych utworów zapowiadających to wydawnictwo miałem wrażenie, że stylistyka Spirituals jeszcze bardziej będzie się unosić nad nową muzyką Kamasiego, ale nowo opublikowany utwór trochę burzy tę myśl. Bo proszę zwrócić uwagę, że to, co za moment usłyszymy, ma poniekąd konstrukcję piosenki, gdzie poszczególne zwrotki, właśnie tak jak w piosence, przedzielone są refrenem, choć ludzki głos, a właściwie głosy, bo to chór, nie artykułują słów, a są kolejnym instrumentem. Zresztą mimo braku słów, dialog jak najbardziej odbywa się w tej kompozycji, w kompozycji zatytułowanej Street Fighter Mars. Świat, w którym żyje mój umysł, żyje w moim umyśle. Ta myśl zainspirowała mnie do stworzenia albumu Heaven and Earth. Rzeczywistość, której doświadczamy, jest wytworem naszej świadomości. Ale nasza świadomość też tworzy rzeczywistość, wykorzystując przecież nasze doświadczenia. Ziemska strona tego albumu prezentuje świat takim, jakim go widzę na zewnątrz. Świat, którego jestem częścią. Niebo na tym albumie, na tej płycie, reprezentuje świat taki, jaki widzę wewnątrz. Świat, który jest częścią mnie. To kim jestem i wybory, jakie podejmuję, leżą chyba gdzieś pomiędzy. Tak o drugiej planowanej jeszcze płycie opowiada Kamasi Washington. Ale nie samą muzyką żyje człowiek, zatem rudymentarne dla muzyki pojęcie czasu zostawiamy przez chwilę na drugim planie i zmierzamy do teatru, a właściwie do trzech teatrów, w których trzy premiery. O szczególną uwagę proszę miłośników tekstów Ingmara Bergmana, ale również stałych bywalców słynnego teatru Trójmiasta. Jan Niebutek. Na początek dziś Gdańsk, w Teatrze Wybrzeże wieczorem premierowo Święto Winkelrida, Rewia Narodowa Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego w reżyserii Marcina Libera. Tekst po raz pierwszy wystawiono w 1956 roku i był to element październikowej odwilży. Arnold Winkelried poświęca się, oddając życie za ojczyznę. W 20. rocznicę tych wydarzeń władze szykują rekonstrukcję bitwy, a do udziału odegrania roli Winkelrieda zapraszają jego syna, który nie jest świadom manipulacji. Tyle opis, a autor adaptacji tekstu, Marcin Cecko, mówi tak. Młodzież interesuje się dziś historią i odkrywa jej zapomniane karty. Nie ma powodów razić się włócznią w pierś, niczym Arnold Winkelried. Chcielibyśmy spróbować spełnić marzenie wielu obywateli i ze sztuki aluzyjnej uczynić się pogodną komedię z historią o sympatycznym bohaterze w tle. Zrobimy wszystko, by dostarczyć widzom i sobie sporą porcję rozrywki. Zapowiada się widowisko. Premiera tego spektaklu dziś. A jutro w Teatrze Warszawy nowe przedstawienie Kuby Kowalskiego. To sonata jesienna, oczywiście według scenariusza filmowego Ingmara Bergmana. W odwiedziny do córki przyjeżdża matka, wybitna, sławna pianistka. Ja traktuję tutaj Bergmana jako znakomitego pisarza, w ogóle po prostu twórcę, artystę. I na warsztat wzięliśmy tekst, nie sam film. Mówi Kuba Kowalski. Myślę sobie, że to jest tekst o nieumiejętności kochania. Myślę, że o tym pisze Bergman. Każda z tych czterech postaci zresztą, którą przedstawia w tym kameralnym tekście, nie tylko te dwie główne role, matki i córki, ale też siostry Heleny i męża głównej bohaterki Wiktora, albo są ofiarą tej nieumiejętności kochania, albo tę chorobę w sobie noszą. Dzisiaj takie przyglądanie się temu, co nam rodzice zrobili, w jaki sposób nas ukształtowali, jest w zasadzie takim chlebem powszednim, to znaczy to wyszło do popkultury, psychoterapia stała się czymś zupełnie zwyczajnym, każdy z nas ma jakieś przemyślenie, jacy byli jego rodzice i co potem jak gdyby pozostało. Myślę, że Bergman, jak to pisał w latach 70. był bardziej pionierem. A to już grająca rolę matki Aleksandra Justa. Ona zrobiła ogromną traumę swoim dzieciom i córka jej w ostatnich kwestiach mówi, że kiedyś zrozumie, że to nie jest tak tylko, że ta sytuacja nie działa tylko w jedną stronę, że ona też ponosi winę. No, matka nie za bardzo to rozumie, w związku z tym jakby no, ucieka, nadal wypiera. Ale ja się staram tego ani nie oceniać na tak, ani nie oceniać na nie. Po prostu jakoś tak próbuję oddać, że są tacy ludzie. A widz niech sobie to po prostu oceni. Premiera sonaty jesiennej jutro wieczorem, a na koniec jeszcze Pożar w burdelu. Najbardziej niegrzeczny teatralny kabaret, tym razem opowie o, uwaga, Paradzie Równości. Jutro przechodzi przez Warszawę, na której czele po raz pierwszy w historii staje HGW. Po raz ostatni w tej roli Agnieszka Przepiórska. Oczywiście to tylko na scenie, bo prawdziwa prezydent stolicy nie zdecydowała się na patronat nad marszem. Tak czy inaczej, nowy Pożar w burdelu, zatytułowany Zwierzo, Człeko, Upiory, czyli musical o Tadeuszu Konwickim, w Teatrze Studio w Warszawie już od jutra. Anagram Morgana. A w nim rozwiązanie zeszłotygodniowego konkursu, w którym pytałem o album In Between jazzanowy. Płytę wydaną w 2002 roku. Odezwał się w tej sprawie m.in. pan Łukasz, który ujął mnie przemyśleniami na temat tego wydawnictwa. Napisał, że In Between udowodniła światu, że w zakamarkach klubów istnieją prawdziwi artyści innowatorzy, którzy tylko gdy wyszli na powierzchnię, zaadaptowali jazz do nowych warunków XXI wieku. Serdecznie gratuluję panie Łukaszu. Mam nadzieję, że słuchawki po prostu się sprawdzą i usatysfakcjonują ucho. A przedstawiam tę opinię właśnie teraz, bo mam wrażenie, że wytwórnia, z którą związany jest nasz kolejny bohater, od samego początku, od tego momentu, kiedy powstała, aż po dzień dzisiejszy, doskonale wyczuwa, co dzieje się z muzyką w danym czasie. Jej szefowie cały czas właśnie dzięki płytom, dzięki publikacjom, moim zdaniem, udoskonalają jazz, powodując tym samym, że nie jest to jakaś skamielina, tylko muzyka nowoczesna. To teraz może troszkę historii. Blue Boat. Alfred Lyon's a great wolf. Alfred Lyon and Francis Wolff, two German immigrants who founded a jazz record company in 1939 that became very famous in its genre. Unlike any other jazz label, Blue Note Records influenced the evolution of music in sound, style and technical standards. Each of the Blue Note recording sessions was documented by the photographs of Francis Wolff. Alfred Lyon's vision of music and Francis Wolff's clear view of the recording sessions are a legacy of a unique creative achievement that continues to this very day. Blue Note Records. To właśnie na jej łamach w zeszłym tygodniu ukazała się płyta tego dżentelmena. Okay, you ready? Yeah. What's happening? This is Marcus Miller and you're listening to program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. What? To było 3 lata temu przy okazji Afrodizji, czyli przedostatniej płyty. Teraz Markus oddaje w nasze ręce Late Black. Thank you. No muszę przyznać się, że wczorajszy odsłuch tego albumu po prostu mnie zmiażdżył. A to było z plików. Ciekaw jestem, co wydarzy się, kiedy ów album pojawi się na płycie winylowej. Od hip-hopu po jazz elektryczny. To, w co nie mogłem uwierzyć, aż siadłem ze zdumienia, to otwierający wszystko trap. Oczywiście jazz, soul, funk i nieprawdopodobne brzmienie. Za chwilę jeszcze jedna próbka tego, co dzieje się na tej płycie. Najnowszej płycie Markusa Millera, gdzie znaleźli się również proszeni goście. Między innymi koleś urodzony w 1986 roku, który, no właśnie, będzie go słychać w dwóch odsłonach. To Troy Tramon Shorty. We'll be right back.